Ama lingine ambalo linagusa hapa kidogo, sheria haikuliingiza katika upande wa kafara, ni kama ilivyokuja hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anasema ashishtu yawman taqabbaltu wa ana sawim. Siku moja nilihisi moyo wangu unanipeleka kimahaba mahaba kwa mke wangu, nilitamani, niliona nafsi yangu inanipeleka kwa mke wangu. Faqabbaltu wa ana sawimun, nikambusu mke wangu hali ya kuwa nimefunga. Faataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nikamwendea mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqultu sana'tu al-yawma amran 'aziman, leo mtume nimefanya jambo kubwa sana. Faqabbaltu wa ana sawimun, nimembusu mke wangu hali ya kuwa mimi nimefunga. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuuliza, araaita lau tamadmadta, unaonaje Umar lau kama ungekuwa nasukutua maji, bimain, kwa kutumia maji, unasukutua kwa kutumia maji, wa anta swaimun, hali yako umefunga, vipi lingezuru hilo? Qultu, nikamjibu nabii wangu nikisema, la ba'sa bidhalik, si vibaya kusukutua tu, hakuna tatizo. Mtume akasema, fasima, sasa kinachokushughulisha mpaka unahangaika nini? Kwa maana huko kumbusu, ulikombusu, umemgusagusa vile, ni kama umesukutua maji tu wakati una udhu, unatafuta udhu. Kwa sababu kusukutua maji ni kama vile unataka kunywa vile, lakini ukayarudisha. Kwa ndo hali hivyo hivyo kwa yule ambaye anambusu mkewe, hilo haliathiri chochote katika funga yake. Hili ni miongoni mwa yale ambayo yanayoambatana na haya ambayo yanaambatana na matendo ya kimatamanio. Na ama ikitokea katika kumbusu, kama ambavyo mtume vile vile alikuwa anafanya hilo, mama Aisha anasema, in kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yuqabbilu ba'd azwajihi wa huwa sa'im, alikuwa nabii wa Allah akimbusu mmoja katika wakeze aliyakuwa amefunga, wa kana amlakakum liirbihi, na lakini alikuwa naweza sana kudhibiti matamanio yake. Mama Aisha alipoulizwa ni nani mke mwenyewe kama sio wewe, fadhahi akacheka, ikiashiria kwamba ndo yeye mwenyewe ambaye mtume alikuwa akimbusu aliyakuwa amefunga. Kwa ikiwa kubusu umepelekea matamanio yakapanda, lakini katika kupanda matamanio vile vile akatokwa tuko na majimaji yale yanayoambatana na matamanio, bado funga haitoharibika na wala hakitomlazimu chochote, aendelee tu na funga yake, atajisafisha tu kama kawaida. Na ikitokea katika kupanda matamanio maji yakamtoka, lakini bila ya kumuingilia mke, maana yake funga yake itaharibika, lakini haitomlazimu kulipa kafara ya tendo la ndoa. Itaharibika funga tu, kwa sababu kumbe yale amefika mbali, kumbe yale ambayo ameyaendea katika hisia zake. Kwa hili linapelekea kuharibika funga yake, kama ambavyo al-istimna'u amdan, yule ambaye mtu anakusudia vile vile kujitoa maji ya uzazi kwa kukusudia, huyu naye anaharibu funga yake, lakini hana kafara. Anaharibu funga ya mchana ule, lakini kafara haimlazimu kwake yeye, lakini ni haramu kufanya hivyo kwa mchana wa Ramadhani, hairuhusiwi, kwa sababu inakataana na maana iliyopo katika kipande kinachotajwa, yadau ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu, anaachana na chakula chake, matamanio yake, pamoja na kinywaji chake na matamanio yake. Kwa hiyo matamanio, mambo haya ni katika mambo ya matamanio, matamanio. Kwa hiyo tunaishia katika yale ambayo yamethibiti kisheria. Yaliyothibiti kisheria ni kwamba kumbusu ni jambo ambalo limethibiti, mtume mwenyewe amefanya na Umar amefanya, na mtume akawa amemuondoa akiwa. Kwa hiyo tunaishia hapo, ama kwenda mbali zaidi mpaka ikawa ni sababu ya kutoka yale maji, ima umejifanyia fanyia ujanja ujanja fulani, mgusano mgusano fulani, mpaka ukayafanyia hila yale maji yakatoka, inakuwa funga yako umeiharibu kwa mchana ule. Haya ni miongoni mwa ambayo yanatakiwa yaeleweke sambamba na hili tunalozungumza. Kwa hiyo kitu cha kwanza tulichokitaja ambacho kinachoharibu funga ni aljima, tendo la ndoa ambalo tulikuwa tunalielezea sasa hivi. Lingine ni hili alistimna, kujitoa maji ya uzazi kwa makusudi, funga itaharibika. Na lingine la tatu ni al-aklu wa shurbu, ni kula na kunywa kwa makusudi, yani si kwa kusahau. Ikitokea mtu amesahau haya tunayataja, ndio kama tulivyoona hukumu inakuwa kwake yeye, hakuna dhima, anakuwa anaondokana na dhima ya chochote katika kulipalipa nitakapokuwa amesahau. Lingine lake linalofuata ni taamudul qaidi, ni kusudia kujisafisha. Imekuja katika hadithi Mtume sallam anasema, man dharaahul qaidu falaysa alayhi qada, yule ambaye matapishi yatamzidi. Inawezekana mtu anapita sehemu akapata kichefuchefu akatapika, ina maana huyu matapishi yamemzidi. Falaysa alayhi qada, haimlazimu yeye kulipa funga ya siku ile, haimlazimu aendelee tuna funga yake. Wa man istaqaa amdan, na yule ambaye atajitapisha kwa makusudi, falyaqdi, yeye anatakiwa alipe. Yani mtu akikusudia akajitia kidole kinywani akajitapisha, manake anaiharibu funga yake, itamlazimu yeye alipe funga ya siku ile bila ya kafara yoyote, bila ya fidia yoyote, lakini tu atakuwa ameiharibu funga na itamlazimu alipe. Lingine lake ni zile siku zinazowapitia wanawake, nazo zinaharibu funga kama tulivyogusia tulikotoka, zile siku za mwezi au baada ya kujifungua, vitu hivi vinaharibu funga zao. Lingine vile vile ni kujitoa, kutolewa damu au kutiwa damu. Vitu hivi vinaingia katika vitu ambavyo vinaharibu funga. Mtu akiwa ametoa damu, kwanza haruhusiwi Muislamu anapokuwa katika mchana wa funga kutoa damu yake, hairuhusiwi. Kwanza hata kiafya pia inaweza kumletea madhara. Ni vizuri damu utoe hali ya kuwa umekula kwanza, mzunguko wa damu unakuwa umechangamka fulani, kuliko ukiwa umetoa damu hali ya kuwa mzunguko wako wa damu umekuwa kama umesita hivi, na kwa sababu vizuri unaweza kupelekea udhaifu unaoweza kudhuru afya yako. Kwa hiyo haitakiwi mtu aliyefunga kuchangia damu, lakini kama madaktari watamwambia wewe inafaa tu kwako na kuna udharura kulingana na hali ya mgonjwa, basi anaruhusiwa kuitoa katika hali hiyo na kumsaidia huyo mgonjwa, lakini azingatie kwamba funga ya siku ile itamlazimu ailipe. Hili limezungumzwa na ahlul ilmi kwa upande wa kutoa damu. Riwaya yake ni ile inayosema afkara alhajimu walmahjum, hajimu na mahjum, hawa funga yao imeharibika. Hawa yule ambaye ametoa damu, yani ametoa damu kwa kufanya hijama na yule mtoaji, basi hawa funga yao imeharibika. Na kadhalika mtu kutiwa damu, kwa sababu inazingatiwa kutiwa damu ni kulishwa vile vile, kwa sababu aliyekuwa amepoteza nguvu kwa sababu kwamba ana damu, akitiwa damu anakuwa kama sasa anapata uhai, yani kama vile ameongezewa nguvu, kwa maana ni kama vile amelishwa. Kwa hiyo funga yake itaharibika lau kama angekuwa anafunga akapata tatizo hilo ghafla, akakimbizwa, akatiwa damu mwilini, funga yake itakuwa imeharibika, itamlazimu kulipa funga siku ile kwa sababu tu ya kuongezewa damu, hata kama hajafanya lingine lolote, hilo litamlazimu ailipe funga yake ile. Kadhalika ikiwa kuna sindano, zile sindano za kuongeza nguvu, mtu akichoma sindano anakuwa nguvu yake imerudi tena, kama alichoka kipiga sindano nguvu yake inarudi, hizo nazo zinaharibu funga yake, kwa sababu zinaondokana, anaondokana na maana ya funga ambayo inahitaji yeye abaki katika hali ile ile ambayo mwili wake uko nayo, asijiongezee nguvu kwa sababu katika kufanya ujanja ujanja wa kujiwezesha kwa kitu ambacho hujaruhusiwa mchana wa Ramadhani. Kwa hiyo ima ni drip zile za kutia chakula mwilini au sindano za kuongeza nguvu zitakuwa zinaharibu funga, ama zile sindano za kawaida kama za malaria, za typhoid, au sindano yoyote ambayo ni kwa ajili ya matibabu tu, au damu inayotolewa ili kupima typhoid au kupima malaria na vilivyo mfano wake, hizi haziharibu funga ya mfungaji. Funga yake tabaki kuwa ni sahihi kama kawaida. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo yametajwa na wanawachuoni kwa upande wa funga ya mfungaji. Kuna jambo hapa nikiwa na vutana vutana na huu muda unapokwenda, nimeona ni vizuri nalo nilielezee. Sala hili lina khilafu, inaweza kuwa shekha ndiye kwa upande wake akatoa maelezo yake, na mimi nazungumza kwa upande wangu na natoa maelezo nitakayotoa. Hili jambo limekaa katika masala ya fikhi, na wanawachuoni wametofautiana. Inawezekana kama shekha ameongea hapa akatoa msimamo mwingine, na mimi hapa naongea nikatoa msimamo mwingine, lakini ndio masala ya fikhi yanavyokwenda. Na inakuwa tu mtu ameridhika wapi kwa upande wa zile hoja zinazotolewa, ni upande gani ameridhika kwamba una nguvu. Sio kwamba ni kuradiana kwamba mimradi mwenzia, ni masala ya mtu kuelezea mtazamo na vile ambavyo anaona amekinai, kwamba mimi nimekinai sana upande huu kuliko upande huu. Hali iko hivi, na wala usishangae, sio hili tu, ni mengi katika masala masaili fiqhiyya, masala yanayohusu masala ya fiqh. Hapa tunayetaka kumzungumzia ni alhamil wal murdia, ni mjamzito na mnyonyeshaji. Alhamil wal murdia, mjamzito na mnyonyeshaji. Kwa upande wa funga zao, mwanamke ni mjamzito, anaruhusiwa kuacha kufunga kwa sababu ni mjamzito. Mwanamke ananyonyesha, anaruhusiwa kuacha kufunga ili aendelee kunyonyesha. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika Sunan Tirmidhi, hadithi nambari 715 ambayo imesahihishwa na wanawachuoni wa hadithi akiwemo shekhe, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala wadaa 'anil musafiri as-sawma, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemuondolea msafiri funga, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemuondolea msafiri funga. Wa shatra salati, na nusu ya swala katika zile swala zinazoswaliwa rakaa 4-4, adhuhuri, al-asr na isha, anapunguza nusu, nusu nyingine anaibakisha. Allah amemuondoshea msafiri funga, mtu ambaye anasafiri Allah amemuondoshea funga na amemuondolea nusu ya swala. Wa anil hamili, na amemuondoshea mwanamke mjamzito au al-murdi' au mwenye kunyonyesha, as-sawma, amemuondolea funga. Hawa waliotajwa hapa, zilivyotajwa hapa haviwalazimu. Msafiri si lazima kwake kufunga. Allah amemuondolea mzigo wa kufunga msafiri. Allah akamuondolea mzigo wa kufunga mjamzito. Allah akamuondolea mzigo wa kufunga mwanamke mwenye kunyonyesha. Hadithi imeishia hapa. Baada ya kuondoshewa hadithi kama hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hajaeleza kwamba baada ya kuondoshewa je, alipe au asilipe. Kutoka kwake hakuna hadithi tunazofahamu au ninazofahamu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema baada ya kuondoshewa huku atatakiwa alipe huyu mwenye mimba au mwenye kunyonyesha, bali Mtume ametaja kuondoshewa, ameondolewa. Lakini kwenye hadithi hii pia imeonekana msafiri ameondolewa vile vile. Hukumu ya msafiri inaonekana wazi katika aya, faman kana minkum maridan au ala safari fa iddatun min ayamin ukhra, yule ambaye atakuwa ni mgonjwa miongoni mwenu au atakuwa yumo safarini, fa iddatun min ayamin ukhra, basi yeye atahesabia zile siku alizoacha kufunga, atahesabia kwa kulipa siku nyingine zilizoko mbele yake, kwa maana itamlazimu alipe zile siku ambazo yeye alikula mchana wa Ramadhani kwa sababu ya safari yake, au alikula mchana wa Ramadhani kwa sababu ya maradhi yake. Hii ni aya ambayo imemtaja msafiri na ikamtaja mgonjwa. Hapa ahlul ilmi wakawa wamekitalifiana. Ikhtilafu imekuwa sana na imeimarika kipindi cha masalafi wetu, ukiondoa masahaba. Kwa upande wa masahaba, hapa kuna kauli ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Anasema Ibn Qudama akinukuu kauli Ibn Abbas, qala Ibn Umar wa Ibn Abbas radiyallahu anhum. Ibn Umar yani Abdullah Ibn Umar wa Ibn yani Abdullah Ibn Abbas, Allah awaradina wote hawa, wala mukhalifa lahuma min as-sahaba, na hakuna ambaye amekhalifu kauli yao hiyo miongoni mwa maswahaba. Anasema Ibn Umar na anasema Ibn Abbas, la qada'a alayhima, hawatakiwi kulipa hawa, kwa maana anamkusudia mjamzito na anamkusudia vile vile mnyonyeshaji. La qada'a alayhima, hawa wawili haiwalazimu juu yao kulipa. Lianna al-aya tanawalat huma wa laysa fiha illa al-it'am, kwa sababu aya inayosema wa alladhina yutiqunahu fidya, hawa pia inawahusu, wa laysa fiha illa al-it'am, na hakuna kinachoonekana katika ile aya isipokuwa ni kulisha tu. Na hii ni kauli ambayo inayotokana na hawa tuliowataja. Na riwaya nyingine Ibn Abbas ikasema, rakhasa lisheikh al-kabir rukhsa lisheikh al-kabir wal ajuz al-kabira fi dhalik, wameruhusiwa mzee na bibi ambao umri wao umepita sana, umeenda katika hili, wameruhusiwa kula mchana. Wahuma yutiqani sawm, aliyakuwa wanaweza kufunga lakini kwa tabu, yani kwa mashaka na kwa uzito, mara wamepoteza fahamu, mara sukari imepanda, mara vitu kama hivi. Wameruhusiwa wao aifira inshaa wa yut'ima kulla yawmin miskina, waache kufunga na walishe maskini kwa niaba ya kila siku. Wala qada'a alayhima, na wala haiwalazimu wao kulipa ile siku ambayo wamelipa, wamekula mchana. Hii ni kauli ambayo inatoka na inaelezewa na hawa masahaba tunawataja. Wathabata lisheikh, anasema faman shahida minkum, wathabata lisheikh alkabiri wal ajuz alkabira idha kana la yutiqani as-sawm, imethibiti hukumu kwa yule ambaye ni mzee kikongwe au ni mzee, itakapokuwa hawana uwezo wa kufunga. Walhubla walmurdi idha khafata aftarata, na mjamzito pamoja na mnyonyeshaji watakapokuwa na hofia nafsi zao au watoto wao, wanaruhusiwa wao kufungua. Wa at'amata kulla yawmin miskina, na kila siku waliofungua watalisha maskini, kibaba kimoja au vibaba viwili. Vibaba viwili kwa maana ya wastani wa kilo moja na robo takriban, kwa niaba ya kila siku ambayo ameacha kufunga. Wathabata an ibn Abbas annahu ra'a umma waladin lahu hamilan, na imethibiti riwaya kutoka kwa Ibn Abbas kwamba yeye alimuona umu waladi wake ambaye ni mtumwa wake akiwa ni mjamzito au akiwa ni mwenye kunyonyesha, katika riwaya nyingine shakar rawi. Faqala asema anti bimanzilati alladhi la yutiq, wewe kutokana na hali yako ya ujauzito au kwa sababu ya kunyonyesha nyonyesha unakonyonyesha, wewe ni sawa na yule ambaye hawezi kufunga. Alaiki an tut'imi makana kulli yawmin, kwa niaba ya kila siku unatakiwa ulishe miskinan maskini. Wala qada'a alaiki, na wala huna ulazima wewe wa kulipa. Ibn Umar naye anasema anna mra'atahu, hakika mkewe sa'alatihu wa hiya qubla, alimuuliza aliyakuwa ni mjamzito. Faqala akamwambia afiri wa at'imi an kulli yawmin miskina, wewe fungua wala usile mchana, ni kula tu mchana na wala usifunge. Wa at'imi, na ulishi an kulli yawmin, kwa niaba ya kila siku miskinan, lisha maskini. Hizi ni nafsi zilizotoka kwa hawa masahaba tuliowataja, ndio ahlul ilmi wengine wakachukulia kwamba hii ni tafsiri tosha kutoka kwa masahaba, na kama alivyoelezea hapa Ibn Qudama kwamba hakuna ambaye amehalifu kauli hii katika masahaba, ikawa kama vile ni ijmaa kwao, kwa sababu hakuna khilafu iliyojitokeza kipindi chao. Huu ni mtazamo ambao wameuelezea, na msingi wao ni hii dhana au tafsiri ambayo imetolewa na hawa masahaba. Lakini si wote ndio ambao wamekubaliana nao katika hili, katika masalafi wetu waliotangulia, bali kuna kauli za maimamu, kuna kauli za maimamu Imam Maliki, Ash-Shafi'i, akina Ishaqa, akina nani wengine wametajwa kadhia wengi katika ahlul ilmi, wakiona kwamba hapana, mtazamo huu hawajauona hivyo. Wao wanaona kwamba hii ni rai ya masahaba, inaweza kusibu au ikawa labda haikusibu, hii ni jitihada. Kwa hiyo Qur'ani imeshathibitisha kule kwamba yule ambaye ni mgonjwa au yule ambaye ni msafiri atatakiwa kulipa zile siku ambazo yeye alifungua. Kwa hiyo mwanamke mjamzito ni mgonjwa, kwa sababu kama anajaribu kula mara kichefuchefu, anajaribu kula mara sijui haelewielewi, maanake huyu anaumwa. Na kama anaumwa, Qur'ani ishasema mwenye kuwa ni mgonjwa, atakayekuwa ni mgonjwa anatakiwa alipe siku za mbele. Kwa hiyo wanawachuoni wengine wanachukulia kwamba hukumu ya mjamzito, hukumu ya mwenye kunyonyesha, kama anapata kudhoofika hali yake kwa sababu ya kunyonyesha, hawa ni wagonjwa, wanaingia katika hukumu ya wagonjwa. wakaingia katika hukumu ya kwamba hawa watatakiwa tu kulisha masikini, wanatakiwa wale mchana, lakini si kwamba kulisha masikini ndio kutaondoa dhima yao, bali wafungue wale mchana ili mimba zao zikue vizuri biidhinillah, watoto wao wanyonyeshe vizuri, lakini mbele watakuja kulipa hii funga. Kauli hii hata wanawachuoni wa zama zetu utakuta wamekhalifiana. Sheikh Albani anaona kwamba hakuna sababu ya kulipa hizi siku, bali akalisha tu basi ashaondoa dhima. Ukimwangalia Sheikh Ibn Baz, ukimwangalia Sheikh Ibn Uthaymeen, ukiangalia katika mulakhasul fiqhi wa Sheikh Fawzani, hawa nao hapana, huyu anatakiwa alipe zile siku na sio kulisha tu kuna mtoshelezi. Inatakiwa alipe hizi siku ambazo aliacha kufunga akawa ananyonyesha, au aliacha kufunga kwa sababu ya ujauzito wake. Almuhimu ni masala ambayo yamekaa katika hali hii. Hata kama kwa upande wangu mimi ambaye nazungumza, naona kwamba upande huu upo katika hali ya tahadhari zaidi, kwa kuzingatia kwamba ibada ya funga kwanza ni nguzo na ni jambo zito ambalo kuthibiti kwake kuachwa ibada hii na kuiendea ibada nyingineyo kunahitaji kuzungumzwe kwa dalili iliyo wazi kutoka katika Qur'ani au kutoka katika sunna, kwa maana katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ipatikane dalili ambayo ni sahihun sarih inayozungumza kumuondolea huyo dhima, na isingekuwa vizuri kuwa imetokana na mtazamo au rai ya sahaba, hali ya kuwa mwenyewe nabii hakuzungumza kwa uwazi huo. Yeye amesema kwamba wameondoshewa hawa kufunga msafiri, lakini tukirudi katika Qur'ani tunakuta kweli ameondoshewa kufunga, lakini je, asilipe? Qur'ani inajibu kwamba anatakiwa alipe, ila hadithi inasema ameondoshewa. Kwa hiyo inatia ishkali, inakuwa inamuondolea mtu utulivu itakapokuwa na huyu mjamzito aliyetajwa alipoondoshewa kwa mujibu wa hadithi hii ameondoshewa kufunga kwa sababu ya ujauzito wake na mnyonyeshaji, basi akiondoshewa huyu ndio basi asilipe? Ikawa Mtume wa sallam hakumalizia hilo, ikaonekana kauli hii iliyotokea kwa hawa masahaba tuliyowataja. Kwa hiyo utakuta hapa kwa Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam hakuna faraha iliyo wazi ya kuondoshia dhima hii, isipokuwa imekuja kauli ya hawa masahaba. Na wanawachuoni wanatofautiana kuhusiana na kauli ya sahaba kama ni hoja au sio hoja, ukiangalia katika masala ya usuli. Wanasema kwamba kauli ya sahaba itakuwa ni hoja itakapokuwa la yukhalifu nassan, ayukhalifu nassi ya Qur'ani au ya sunna. Kauli ya sahaba itakuwa ni hoja inayofanya kazi. Mili la yukhalifu qawla sahabiyin akhar, vile vile haikhalifu kauli ya sahaba mwingine. Ikisha kuwa kuna kauli ya sahaba mwingine, basi inaingia katika mlango wa tarjih, itachukuliwa kauli yenye nguvu zaidi katika kauli za masahaba hawa wawili. Sasa swala hili utakuta hakuna sahaba mwingine, waliozungumza katika masahaba wamezungumza kwamba yeye ataacha kufunga na atalisha tu basi, lakini ishkali inaingia kwenye Qur'ani kule ilipokuja ile aya, kwa sababu Qur'ani imewataka wanaosafiri na walio wagonjwa walipe baadaye. Hapa ndipo ambapo inakuwa utata huu hauondoki, kwa mimi ninavyoliona swala hili, tukijua kwamba ilmu tosha ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, da'a ma yaribuka ila ma la yaribuka, acha ambalo linakutia shaka uliendee lile ambalo itakuwa huna shaka ukifanya hilo. Kwa endapo mwanamke alikuwa ni mjamzito mwezi wa Ramadhani, mimi huwa nashauri ili kuondokana na hali ya shaka na kujiweka katika hali ambayo ni ya salama zaidi, hata ikizingatia kwamba ni nguzo hii iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, likuwa na shauri kwa mwanamke ambaye alishindwa kufunga kwa sababu ya ujauzito au kwa sababu ya kunyonyesha, huwa na shauri mwanamke kama alikuwa ni mjamzito atakapojifungua, akipata kama miezi kama mitatu minne, ajaribu kufungalia kwa siku moja siku mbili, anaacha, anakula mchana, anaendelea, anaziandika tu kwenye daftari, siku moja anaongeza, anaacha, anapata kustadaku nzuri, anapata futari nzuri, atakuwa anaendelea kumnyonyesha mtoto wake vizuri tu. Lakini vile vile kuna mwanamke ambaye anakuwa amefiwa na mtoto wake hali ya kuwa yeye alikuwa ni mjamzito katika kipindi cha Ramadhani. Kwa hiyo huyu naye utakuta kwamba ikiwa hukumu ndio hii ilivyo, inavyotajwa kwamba asifunge alishe tu, mwanamke alikuwa ni mjamzito alipokuwa ndani ya Ramadhani, amemaliza Ramadhani, baada ya miezi miwili mbele huenda mimba ikaharibika. Je, ikiharibika na hali ya kuwa Ramadhani alikuwa katika hali ya ujauzito, tukisema kwamba huyu alishe tu, hali ya kuwa mbele kuna kipindi kingi cha kutosha ambacho hata yule ambaye alikuwa katika siku zake za kawaida anapata siku nyingi tu za kulipa, na dalili zenyewe ndo kama hivi zilivyokaakaa, utakuta kauli hii ina kama ina kipande cha kijiwasiwasi fulani, ambapo uzuri zaidi ilikuwa ni kumuongoza afunge huyu ili ajiweke katika namna iliyo salama zaidi. Na hii ndio kauli ambayo mimi naungana na maimamu wa kisalafi waliotangulia na mashehe zetu waliozungumza kwa upande huu, nikisema wallahu aalam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.